राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात आती हो मन में से पूछ। अभी श्लोक बोला, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। मानो देवताओं का पूजन आप करे, देवताओं आपका करे, देवताओं की वृद्धि आप करो, देवता आपको वृद्धि करे, ऐसे परस्पर पूजन करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाएंगे। ये भगवान ने ये युक्ति बताई। ब्रह्मा जी की सृष्टि, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना करके ये बात कही। तो एक एक वृद्धि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। तो परस्पर भावयन्ता इसका अर्थ ऐसा करें, आपका हम आदर करें, आप मेरा आदर करें, आपका निर्वाह हम करें, हमारा निर्वाह आप करें, आपको भोजन हम करावे, आप हमारे को भोजन करावे, आपको कपड़ा हम देवे, आप हमारे कपड़ा दे, हम आपको आदर देवे, आप हमारे को आदर दे, आपकी प्रशंसा हम करें, आप प्रशंसा हमारी करें। ये परंतु इसमें बात एक खास बात है कि आपका पूजन आदर जो कुछ करें, आप मेरा आदर करेंगे इस बात को लेकर के नहीं। ऐसा अगर होगा तो फिर वो तो व्यापार हो जाएगा। हम अपनी तरफ से करें बस। यथातः तेरु भूतानां येन सर्वमिदंततम स्वकर्मणा तमध्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से संसार प्रकट हुआ है, जिस परमात्मा से सब संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करे। तो देवता भरोसा करे न करे, अपने तो उनका पूजन करना है। और हम पूजन करें न करें इस बात की अपेक्षा न करके देवता भरोसा आदि अपना काम करे। मनुष्य कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः और भुंजते ते स्वगम पापा ये पतंत्यात्म कारणाथ। अपने लिए पका कर खाने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, तो हमारा बर्ताव दूसरों के हित के लिए हो, अपने स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके कि वो दूसरों का हित हो। इसमें कि हम करें तो वो भी करेंगे, वो करेंगे तो हम भी करेंगे, ऐसी भावना से नहीं। वो भी अपने कर्तव्य पालन करे, अपने कर्तव्य पालन करो, तो स्वेच्छा कर्मणि अभिरता ये भावना चाहिए। अपना अपना काम करे, अपने उसका आदर करे, सत्कार करे, उनके जो को निर्वाह की वस्तु दे, उनके पास नहीं है वो हम दे, पर वे हमारे को दे ये नहीं। पगम पापा ये पसंद आत्म कारणात, अपना उसमें कारण बन जाए, स्वार्थ बन जाए तो वो पतन करने वाली चीज होती है। जैसे व्यापारी व्यापार तो करते ही है, वो चीज देता है, वो पैसे देता है, वो पैसे देता है, वो चीज देता है, अपना तो उनको सब करने के लिए। यही क्रिया अगर इस तरह से किया जाए, अपनी तरफ से उनका आदर सत्कार निर्वाह सेवा उनकी करनी है अपनी तरफ से, वो करे न करे इस बात को पता नहीं है। क्यों स्वे कर्म नहीं अभी जाता, अपना अपना कर्तव्य पालन करना है, तो अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरों का उपकार करना, सेवा करना, ये ख्याल हम रखे उनकी सेवा के लिए, तो श्रेय परम वाक्य परम श्रेय की प्राप्ति होगी। इससे परम कल्याण की प्राप्ति होगी। परम श्रेय अवाचिद, परम श्रेय परम कल्याण हुआ। तो केवल उनकी सेवा करने के लिए हम करें, वे सेवा करते हैं या नहीं करते हैं इस बात की परवाह नहीं। आज जो करते हैं तो सेवा देने में तो हम रखते हैं सावधानी, उसने सेवा करी नहीं हमारी तरफ नहीं पता ही नहीं लगते, तो बिल्कुल उल्टी बात है। एकदम वो करे न करे इस बात नहीं है, अपने तो उनकी सेवा करनी है, अपने तो उनको सुख पहुंचाना है, उनको उन्नति उनकी करनी है। वो करे न करे उसकी अपेक्षा नहीं, तो ऐसा अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो इसको कर्म योग कहते हैं, उससे उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो केवल कर्तव्य का पालन करना है, कर्तव्य पालन करना है, युद्ध करे युद्ध भी सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ जया जयो तत्व युद्ध स्व एवं पाप माफ से, इस प्रकार से पाप नहीं लगेगा। तो स्वे स्वे कर्म नहीं अभी रहता, अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ। तो सुख दुख के लाभा लाभ हो जया देव जया जयो लाभा लाभ हो सुख दुख के समय कृपा तथा युद्धा फिर युद्ध में तैयार हो जाओ। तो युद्ध करने में भी कर्तव्य का पालन करना है। कई लोग कहते हैं कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, भगवान ने लड़ा दिया उनको। भगवान ने लड़ाया नहीं है, भगवान ने कर्तव्य बताया है। लड़ने के लिए तो पहले से तैयार हो गई, दोनों तरफ तैयारी थी। भगवान को निमंत्रण देने के लिए गए युद्ध के वास्ते, तो युद्ध तो करने को तैयार थे ही। बीच में संदेह हो गया कि ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, तो संदेह हुआ तो वो मोह था, तो मोह को मिटाया अपने कर्तव्य को पालन करके, मोह को मिटा दे, मोह मत करो। तो अपने कर्तव्य के तत्परता से रहता है, ये बहुत बढ़िया है। जैसे अध्यापक जो पढ़ावे और विद्यार्थी पढ़े, पढ़ाने का उनका काम है तो पढ़ाने में कोई कमी ना रहे, और विद्यार्थी को चाहे कि पढ़ने में कोई कमी नहीं आवे। ऐसे अभी अपने सुना दो, मैं अपने सुनाने में सावधान रहूं, आप अपना काम सुनने में सावधान रहे, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें, तो इससे कल्याण होता है। ऐसे ब्राह्मण को दान दे तो ब्राह्मण दान देने की इच्छा नहीं है, वो भी यजमान के लिए उनके लिए दे, और वो भी ब्राह्मण की सेवा करे। ब्राह्मण हमारा काम करता है नहीं करता है इस बात की परवाह नहीं, ये बात सकाम हो जाता। कर्म योग नहीं तो कर्म होता, कर्म योग नहीं होता तो अपने से उनकी सेवा करना है, उनको सुख पहुंचाना है, वो चाहे करे न करे इसकी परवाह नहीं, अपने सेवा करना है। इस तरह से आपस में सब काम करे तो कल्याण हो जाए। तो हमारी रीति यही थी पहले स्वाभाविक, जैसे ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करता था, क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करता था, वैश्य अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करता था, शूद्र अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करता था। तो सबके अपने अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हित करना, सेवा करना, उनके जो कमी हो अपने पास हो तो वस्तु के द्वारा उनका पूर्ण पूर्ण करना। ऐसे करे श्रेय परम आवश्यक है, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी, परम कल्याण की, जिससे पर कोई कल्याण नहीं ऐसा कल्याण, तत्व की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान का दर्शन ही हो जाएगा इससे। क्योंकि अपना अपना कर्तव्य पालन करे ना तो सेवा करे। ब्राह्मण जो दान लेता है उसको पाप लगता है ऐसी बात नहीं है, और यजमान देता है तो उनको पुण्य होता है ऐसी नहीं है। चीज तो ऐसी है परंतु भाव के अनुसार है। ब्राह्मण लेता है केवल यजमान के कल्याण के लिए, और यजमान देता है कर्तव्य करने के, ब्राह्मण की सेवा करना ब्राह्मण के लिए, तो दोनों का कल्याण होगा। एक स्वार्थ का संबंध जोड़ दोगे तो कल्याण नहीं होगा। हम सुना है कलकत्ते में हाई कोर्ट के बड़े वकील थे गुरुदास बनर्जी, बड़े श्रेष्ठ अच्छे ब्राह्मण, बनर्जी ब्राह्मण होते हैं बंगाल में। तो वो एक दिन स्नान करने को जाते थे, गंगा जी पे स्नान करते थे। तो द्वादशी का दिन था, तो द्वादशी के दिन गांव में रहने वाली माताएं भी कलकत्ते आती गंगा नहाने के लिए, रोज रहने वाली, तो अपना घर का साथ है वो माँ बेटा दोनों आए गंगा स्नान करने के लिए। तो लड़के ने लड़के से कहा बेटा जाओ पूछो ये ब्राह्मण है ना, तो बोले हाँ भाई ब्राह्मण हूँ। तो उन्हें पेट या दिया तो आज पालना करेंगे तो थोड़ा आटा थोड़ा गन्ना मग थोड़ी दाल थोड़ी लद्दी थोड़ी चीजें थोड़ा पैसा दे दो चाहे घी के लिए, ऐसा वो देगा कि मेहमान है दिया है बड़े आदर से लिया। अब इतने बड़े वकील को क्या आटे की जरूरत थी, जज से जज से बड़े स्पेशल शहरी बजाज इलाहाबाद आया तो साथ में लाट था, तो उसने कहा कि आपने भोजन करे, जो भोजन हम नहीं करते हैं यू, हम तो बड़े स्नान कर भोजन करते हैं, तो गलत रहेगी है प्रयाग जाए स्नान कर नई हांडी लेकर उसे चावल बनाकर भोजन करके आए तो गाड़ी चली। इसने थे गुरुदास बनर्जी बड़े जन थे। तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। अब वो उसका आटा दिया तो अपने भूख के लिए तो ही दिया, तो इसके नियम है कि ब्राह्मण को भोजन कराकर भोजन करना तो पेट न देते हो। इस तरह उनकी कई गुरुदास बनर्जी कई ऐसी बात है मैंने सुनी, भाई जी भी कहा करते प्रशंसा करते थे बड़े जज थे वो, मैंने वकील नहीं आया। तो ये अपना कर्तव्य पालन करना है, अपना काम करना है भाई, उनकी ऐसी बहुत कई बातें उनकी बड़े अच्छे थे, अंग्रेज को बड़ा आदर करते थे उनका। स्नान करे भोजन करेंगे। तो उनकी एक बात और भी मैंने सुनी, वे जब हाईकोर्ट में थे तो गुरुदास बनर्जी के बचपन में पालन करने वाले भाई वो स्नान करने आई गंगा जी, तो उसने सुना कि गुरुदास यहाँ रहते हैं। अब वो तो बड़े विदर्श हो गए, वो बेचारी गरीब ब्राह्मणी है एक मामूली साधारण, तो उसने सुना गुरुदास रहते तो प्रेम आया, मैं जैसे माँ का आवे जैसे भाव आया उसी का, तो माँ का भाव आया तो वो हाईकोर्ट में गई कि वहां बैठे बनर्जी, तो वहाँ एक सीढ़ी चढ़ने की है एक उतरने की ऐसी सीढ़ी है सुना हमने, तो जैसे उतरने की उसी चढ़ गई, वो तो जैसे चढ़ गई दरवाजे गई तो देखा महाराज गद्दी पर उठ कर कुर्सियां नहीं गद्दियां थी आजकल कुर्सियां थी, गद्दी से उठ करके दंडोत करी खड़ी। ये कोई मामूली बात नहीं है, इतने बड़े जज एक स्नान करके गीले साड़ी जाती है, मैंने देखी है बंगाल में माइया स्नान करती है ना, तो स्नान की गीली साड़ी है बड़ी वही जाती है, क्यों लेगा हमारी माता जी है हमारा पालन किया है। तो ऐसा भाव है जो अपना अपना कर्तव्य, तो जैसे कहानियां कई बार सुनी है, तो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं कितना बैठा हूँ वो के दूसरे बैठे सामने एक ऐसी बुढ़िया आएगी कपड़ा जल टपक रहा है, तो शेष्व कर्मणि अविरता संसिद्धि लभते न। गीता जी कहते हैं अपने अपने कर्तव्य में तत्परता से लगा हुआ परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म कल्याण प्राप्त करने की तीसरा अध्याय देखने लगे, तो मैंने कई बार कही ये बात कि वो ऐसा असर पड़ा कि कल्याण के लिए नया कर्तव्य कोई पालन करना नहीं पड़ेगा, अपने न्याय से ठीक मर्यादा से शास्त्र के अनुसार अपना अपने कर्तव्य जाओ कल्याण आप हो जाएगा, आप सब स्वार्थ अभिमान विषमता पक्षपात ये सब ये पतन करने वाली चीजें हैं। अपना शुद्ध भाव है, निर्मल भाव है, केवल उनका कल्याण हो जाए, उनका हित हो जाए, उनकी सेवा बन जाए, केवल सेवा बन जाए उनकी, तो सब सुखी हो जाएंगे, सभी सभी सुखी, कोई दुखी नहीं रहेगा। जैसे राम जी के जन्म की बात आती है कि सर्वस्व दान दीन सब का हो, जो पावा राखा नेता हो। अब देते देते पर क्या जो है जो रह गया बस, अब उसने दे दिया, अंत में है जो चीज रहेगी, चीज तो है जिस रहेगी, सर्वस्व दान दिए सब, सबने सर्वस्व दिया तो सर्वस्व देने का पुण्य हो गया, अर चीज गई नहीं। इस तरह से कुटुंब में रहते हुए अपने सेवा करें, अब वे सेवा करें न करें इसी परवाह नहीं, ये इस तरह रखेंगे तो व्यापार होगा, फिर सेवा नहीं होगी, वे सुने न सुने, अपनी बात माने न माने, कोई स्वीकार करे न करे, अपने सेवा करना कर्तव्य है, तो केवल सेवा भाव ही रहे तो कल्याण हो जाता है, इसको कर्मयोग कहते हैं। ये कर्म योग, कर्म तो किया जाए पर योग भगवान के साथ संबंध हो, स्वार्थ के साथ अभिमान के साथ संबंध हो जाएगा तो योग नहीं होगा, कर्म होंगे, कर्मों का फल धर्म मरण होगा, बार बार जन्म मरो, मर गए जन्मो, बार बार जन्म मरण होगा। तो अपने स्वार्थ का त्याग कर, अभिमान का त्याग करके दिखावटी पर दम्भ पकड़ ला न हो, हृदय के भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने कर्तव्य के द्वारा सबकी सेवा करना है, ऐसे सेवा करे, अब उसमें भगवत बुद्धि हो जाए तो फिर तो निहाल हो जाए, सेवा कर हो जाए कर्म ही हो, अब भगवत बुद्धि से करेंगे, क्योंकि भगवान है इनकी सेवा करते हैं हम, तो ब्राह्मण देने में रहने वाला भी भगवत सेवा करेगी, भगवान है यजमान करेगी, ये भगवान है, तो कल्याण जो दोनों का लेने से केवल पाप सरता हुआ ऐसी बात नहीं है, कर्तव्य रूप से बने हुए स्वार्थ भाव जिसमें अभिमान भाव है, पाखंड है, विषमता है, पक्षपात है, ये दोष है, इन दोषों से रहित होगो तो सुख दुख के सुनेंगे तो अलाभ अलाभ हो जाएगा, तो युद्ध आयुद्ध युद्ध करो कल्याण हो जाएगा, कैसी विचित्र बात है, घर का काम करो, अपने खेत का काम, घर का काम करते हुए भी भाव के सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण ही कल्याण हो, माँ कश्य दुख भाग हो, किसी को कभी किंचित बात में दुख न हो, कैसी बढ़िया बात है, तो ये भाव होता है वो भाव कल्याण करता है, इस बात क्या बस सब नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव में होना परशुराम बैठा पूंजी को, भाव गई जाए तो व्यापार में दिवालिया हो जाए कल्याण, और भाव अच्छा हो तो धनी हो जाए, तो वो भाव तो है बाजार के अधीन, और ये भाव है अपना अधीन, जो मनुष्य अच्छे भाव से करे उसका कल्याण हो जाए, तो अपने स्वार्थ का त्याग, विषमता का त्याग, पक्षपात का त्याग, अभिमान का त्याग, ये करके सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, ऐसे घर में सब करे, अब दूसरे करते हैं नहीं करते हैं इसका पालन करें तो वो होगा नहीं, फिर वे करे नहीं करते वे स्वतंत्र है, अपना कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करने का, इस तरह से श्वेय स्वीकार मणि अभिगता श्वेय स्वीकार अपना अपना अपना अपना कर्तव्य है, उनका पालन करे, सब शांति जाए, सबको शांति जाए, दुनिया में बड़ी भारी शांत हो जाए, सत्य स्वाभाविक लोग जाए, तो कर्तव्य अपना देखना है, अधिकार दूसरे का, अधिकार तो उनका है, कर्तव्य अपना है, ऐसे स्व करना तंध्य अपने कर्म का पूजन करे, ऐसे सेवा करना, तो ये सब जगह ऐसे त्याग है, बर्ताव में, व्यवहार में, चलने फिरने में, आने जाने में, सब जगह ख्याल रखे कि सबको सुख कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, दूसरों के कल्याण में रति प्रीति होनी चाहिए, तुम कल्याण कितना करते हो कितना नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा भाव क्या है, नियत क्या है, वो नियत भगवान देखते हैं। नहीं तो डॉक्टर को तो नर्क होना चाहिए, किसी आंख काट दे, किसी का बात पैर काट दे, किसी कुछ कर दे, तो उसके कल्याण के लिए केवल उनके हित के लिए किया जाए तो उसे दंड भी होता। काटने क्रिया तो काटने भी हो रही है, पर काटने क्रिया है उनके हित के लिए, उसको निरोग बनाने के लिए, उसकी बीमार नष्ट करने के लिए, स्वास्थ्य बनाने के लिए, तो ऐसी क्रिया भी कल्याण करने वाली हो जाए। ऐसे अर्जुन ने युद्ध किया तो युद्ध में कल्याण की बात बताई, धर्म युद्ध हुआ, पर वो धर्म युद्ध विरोध में गई, धर्म युद्ध नहीं हुआ। युद्ध तो एक ही, दोनों युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, एक एक एक ही विजय चाहते हैं, वो अपनी विजय चाहते हैं, वो अपनी विजय चाहते हैं। तो धर्म युद्ध होना चाहिए, तो अपने तरह से धर्म युद्ध है, तो अपना अपना काम ठीक तरह से करें, तो युद्ध रूपी क्रिया भी कल्याण करने वाली है। तो दिन भर गला काटना, जिसने भीष्म जी महाराज युद्ध करते थे तो दुर्योधन तो कहा का पक्षपात रखते हो, भीष्म जी महाराज की दिशा था कि 10,000 योद्धा बोलो ना मारना, 10,000 योद्धा बड़े जोर से युद्ध किया। आज जवान आदमी कह देता कि खेत में 10,000 ढेला फोड़ देना, ढगड़िया फोड़ दे, 10,000 मुश्किल हो जाए। तो सामने जगह थोड़ी है, मेरे सूर भी थे, राजपूत थे, खेत करने वाले, तो अपना कर्म करना, उसने ये पक्षपात नहीं रखना है। युद्ध में वो गुरु शिष्य भाव ही नहीं है, परशुराम जी युद्ध किया, भीष्म जी ने या द्रोणाचार्य युद्ध करते हैं अर्जुन, युद्ध के समय तो अपना अपना कपड़ा लगा, वहां ऐसा नहीं गुरु है चलाए नहीं, पहले बातें होगी आपस में, ये नहीं होगा, अपना अपना कर्तव्य अपना अपना करो भाई। भीष्म जी भगवान कृष्ण को जानने वाले, हमने सुना है संतों से, कृष्ण भगवान को भगवान जानने वाले भीष्म जी बलराज थे, माता कुंती थी, विदुर जी थे, ये जानते थे। अर्जुन इतना नहीं जानता, ऋषि भी इतना जानते नहीं थे, अर्जुन से ज्ञान सुबह है, भीष्म महाराज बहुत विशेषता जानते थे। अर्जुन के सारथी होने के कारण से अर्जुन के प्रति आदर था भीष्म जी का, तेरे भगवान सारथी है, ऐसी विष्णु बात है। वे भगवान घोड़े हांकते हैं तो आएगा छोटे छोटे बाणों से भगवान के लगाम पकड़ दूसरे को गए, भगवान मेरे अर्जुन देख दो कितना बार मारे तुम रक्षा कर, अब सारथी की रक्षा तो रथ ही कर रहे, वो तो घोड़े हांकते हैं, उनके पास धनुष बाण थोड़े ही है, तो युद्ध करते हैं वो जी भागवत में ध्यान किया, ध्यान मेरे बाणों से जिसका कवच टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया है, लहूलुहान हुए, भगवान मेरा कल्याण करे, ये पूजा है। स्वकर्मणा जैसे चंदन पुष्प सदा करते ध्यान करते हैं ना, ऐसे विष्णु जी से ध्यान करते हैं, आया ना श्लोक मेरे लहूलुहान हो गए भगवान थोड़ी आए, तो अपने कर्म पूजन करके फिर ध्यान करे भगवान का, मृत्यु समय में भगवान का ध्यान करते, इसे भगवान राजी होते हैं, विष्णु जी महाराज राजी होते हैं। अभिमन्य हुआ सामने अर्जुन का लड़का, बाण मारे जोर से, अरे छोकरा तू कौन है रे, तेरा परिचय दे, बस देख मैं तो महाराज भगवान कृष्ण का शिष्य हूँ, उनसे विद्या सीखा हूँ, अर्जुन का बेटा हूँ, रुद्र का, खुश हो गए, कहा वाह बढ़िया बाण ऐसा तो कहा कि मैं अभिमन्यु के बाणों के स्वाद को चखा है मैंने, ये शुद्ध स्वाद चाहते खुश हो जाएंगे बाबा। रामासुमेध में परमपुरा वर्ण होता है, एक राजा थे तो घोड़े की रक्षा के लिए गए हनुमान जी महाराज से, राम जी के जीव की रक्षा करते थे, हनुमान जी हनुमान जी की सेना सभी थी महाराज कृष्ण राम जी की। तो एक राजा के इष्ट था शिव जी का, तो आए तो शिव जी को याद किए, तो शिव जी लड़ने वाले, शिव जी हनुमान जी लड़े आपस में, तो हनुमान जी ने पूछ बात ऊपर से जोर से पटिया शिव जी को, खुश हो गई, वाह वाह वाह वा, वा। प्रसन्न हो तो सोकर उनके राजदर्श है, एक चीज थोड़ी है अपने अपने कर्तव्य में अपमान करता है। एक बार से हुए भाई महाराज बहुत दम खा गए, तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आपने घर को आपकी सेना है, अमृता खा नहीं जाए कहीं, जिला दूंगा मैं संजय में जाकर जिलाया सब हुई, तो उनको कह करके रखना है, अब खा जाए सही मिले नहीं कि सोची बात अपना बड़ा काम है। नारायण नारायण नारायण श्रेष्ठ कर बढ़िया सर सिद्धि देवान भाव यथा नहीं ना तेरे भाव यंत्र परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमा अक्षता।